Lidlem przygotujesz wspaniałą rodzinną ucztę świąteczną. Bo teraz aromatyczna kawa Dallmayr jedynie po 14,99 za pół kilograma, a Pepsi w dwupaku jedynie 5,69 za 4 litry. A na świąteczne śniadanie pyszne masło osełkowe 375 gramów w cenie 300 gramów, czyli 5,89. Masło osełkowe tylko 5,89 za 375 gramów. Przyjdź do Lidla po najlepsze produkty na Wielkanoc. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 13 kwietnia, mija 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Tragiczny wypadek koło Elbląga, nie żyje czterech żeglarzy. Były szef afgańskiej dyplomacji Abdullah Abdullah prowadzi w walce o fotel prezydenta Afganistanu. Linie mety mijają ostatni zawodnicy. 20 tysięcy biegaczy wzięło udział w Orlen Warsaw Maratonie. Czterej żeglarze zginęli na kanale Cieplicówka koło Elbląga. Maszt ich jachtu zahaczył o linię wysokiego napięcia i doszło do pożaru. Po odholowaniu żaglówki do brzegu pod pokładem znaleziono zwęglone ciała czterech osób, mówi Przemysław Siagło z Elbląskiej Straży Pożarnej. Najprawdopodobniej jacht płynął sobie kanałem Cieplicówki, zahaczył o linię wysokiego napięcia. W wyniku spięcia doszło do pożaru tej jednostki, no i niestety cztery osoby ginęły w tym pożarze. Na miejscu pracują policjanci i strażacy. Lada chwila ma się pojawić przedstawiciel prokuratury. 7,5-kilometrowy kanał Cieplicówka jest jednym z ujść Nogatu do Zalewu Wiślanego. Obowiązuje tam zakaz żeglowania. Ukraina nie ma wyjścia. Musi zareagować na działania prorosyjskich separatystów na wschodzie kraju. Tak premier Donald Tusk ocenia kroki Kijowa. Od rana ukraiński specnaz prowadzi akcję antyterrorystyczną w kilku miastach obwodu donieckiego. Podczas operacji zginął jeden z ukraińskich funkcjonariuszy. Premier Donald Tusk uważa, że wydarzenia zmuszają Kijów do podjęcia konkretnych działań. Ale przychodzi ten moment, kiedy państwo ukraińskie musi zadziałać w taki sposób, który pokaże, że nie akceptują w żadnym wypadku tego typu rozwiązań. I chyba mamy w tej chwili chyba z tym do czynienia. To znaczy potraktowanie tak zwanych separatystów jak terrorystów wydaje się uzasadnione. Premier uważa jednak, że państwa Unii Europejskiej solidarnie powinny nałożyć na Rosję kolejne sankcje. Jeśli nie, to Rosja poczuje się bezkarna. Ale jeszcze groźniejszym negatywnym skutkiem byłoby pokazanie nam samym, że jesteśmy niezdolni do jednolitego działania. Donald Tusk dodał, że nie można namawiać Ukrainy do radykalnych rozwiązań, ale z drugiej strony powinna pokazać, że dba o swoje bezpieczeństwo, bo nie może liczyć, że zrobią to za nią Stany Zjednoczone czy Unia Europejska. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Według najnowszych doniesień do starć doszło w Charkowie na wschodzie Ukrainy. Prorosyjskie bojówki zaatakowały uczestników manifestacji za jednością kraju. Według agencji Interfax Ukraina zostały co najmniej 3 osoby. Na ludzi trzymających transparenty z napisami hańba zdrajcom czy Ukraina ponad wszystko napadło kilka grup młodych mężczyzn. Były szef dyplomacji prowadzi w walce o fotel prezydenta Afganistanu. Z częściowych danych Niezależnej Komisji Wyborczej wynika, że Abdullah Abdullah dostał prawie 42% głosów. Na drugim miejscu jest Ashraf Ghani z wynikiem 38%. Do tej pory podliczono 10% głosów, czyli 500 000 kart z 26 prowincji, między innymi z Kabulu. Pierwsza tura wyborów nie wyłoniła zwycięzcy. Frekwencja była jak na ten kraj wysoka. Do urn poszło 7 milionów z 12 milionów uprawnionych. Hamid Karzaj, dotychczasowy przywódca, rządził krajem przez 13 lat. To pierwsze wybory w Afganistanie, kiedy władza zostanie przekazana w sposób pokojowy, a nie w wyniku zamachu czy obalenia przywódcy. Świat powinien szybko zrezygnować z energii opartej na węglu, uważa ONZ. Najnowsze rekomendacje zawiera opublikowany w Berlinie specjalny raport Międzyrządowego Zespołu do Spraw Zmian Klimatu. Zajrzał do niego Rafał Motryk. Liczący 33 strony dokument stwierdza, że musi nastąpić zdecydowany odwrót od tradycyjnej energii opartej na węglu na rzecz energii odnawialnej. W okresie przejściowym trzeba wykorzystać złoża gazu ziemnego, piszą autorzy raportu. Dodają, że dzięki temu możliwe jest ograniczenie wzrostu stężenia dwutlenku węgla w atmosferze, a co za tym idzie, zahamowanie wzrostu temperatur i postępujących zmian klimatycznych. Jeśli to się nie stanie szybko, podkreśla także raport, to ludzie będą musieli zacząć usuwać CO2 z atmosfery, donosi z Berlina analityk BBC Matt McGrath. Na razie nie jest jasne, kto miałby zapłacić za tę rewolucję. Rafał Motryuk, Polskie Radio. Tola Tadese, najlepszy na trasie Orlen Warsaw Maratonu. 42 km i 195 metrów ulicami stolicy Etiopczyk przebiegł w 2 godziny 6 minut i 55 sekund. Najlepszy z Polaków był trzeci. Henryk Szost przebiegł 2 minuty później. Jest na mecie Tadese Tola, Etiopia, zwycięzca Orlen Warsaw.

Siesta Festival, Siesta w Studio 2014, a tam biegalnych utworów moc, więc kto się na ten bieg nie załapał, to jeszcze z naszą płytą pobiegać może z pewnością za tydzień, za dwa, trzy. Tak już teraz pewnie będzie w okolicach Trójki przez całą wiosnę i lato. Zapraszam. Ari comando no nanyangi muno wenge Oi nan bege bemba na telewa Na sita pona piya Na nikando tano Na iwele dimbea Ese bango bondene Na senye sese dita Timba namba Aje ngari Yembe se body wane Timba son nambaru Yena Ya senga benyenge na malongo No rukate nyolango Yepe se body wa Yena Timba son nambaru Yena Ya senga benyenge na malongo No rukate seringo Wam mene mo Inde na wo Wam mene mo Sene mpanga tu Wam mene mo Yopi Inde na wo Wam mene mo Yena biye tiwa Ikom lami lami Ina nyandi Bakana bakari tatinga di wo Ari komando no nanyangi muno wenge Oimana beke pemba na pelewa Na sita pona biya Na nikando tano Na iwele dinde ya Ese bango bondene Na senge sese nita Timba na mbaru Aje mbaru Kepe se body wane Yela timba son nambari Yela Ya singa benyine na malomo No bukate nyolango Yepe se body wa Yela timba son nambari Yela Ya singa benyine na malomo No bukate nyolango Wam mene mo Inde na wodu Wam mene mo Sina manani Wam mene mo Nibido loru Wam mene mo Nena piyeti Wam Yeri kano Longo la galatimo Oi ma bola pe persona loco Ne bamu pole ma pamba Ne ben cuerpo lo La seni mucha camonco De ma menen de navia Di wando Dedicando De muita muita Un viti si cuenta Dedicando Dedicando Dedicando Lando, potom se mulongo, na via longo la calatimo, ui ma bola peto sonando, de bamu pule ma pamba na ben pepolo, a senye musa kamongo, de bamene de la via di wando. Nadzwyczaj pogodna rzeźka i pełna dobrej energii wyszła nam ta płyta okolicznościowa w tym roku, ale jakże mogłoby być inaczej, skoro wspólnie wędrowaliśmy po Polsce z takimi postaciami jak Richard czy Sara, a za chwilę, bo już za dwa tygodnie tak naprawdę będziemy finiszować z festiwalem. Za chwilę pojawi się Angelique Kidjo, Mayra Andrade, Nancy Vieira, Duarte, no on może trochę bardziej liryczny, i Fatoumata Diawara. Słowem, ta płyta rzeczywiście no, nie jest tylko do biegania być może, ale z całą pewnością na deszczowe dni bardzo się przyda, i na plażowe, na każde tak naprawdę. Jestem z niej ogromnie dumny i szczęśliwy, że nasi wszyscy przyjaciele podrzucili na co piękniejsze swoje utwory. I tak rzeczywiście, a od Richarda, z którym wędrowaliśmy hen wstecz jeszcze ubiegłej jesieni, przez cały sezon, aż do Pata Metheny, który zakończy to nasze figlowanie koncertowe, tym razem na przełomie maja i czerwca. Ja dzisiaj właśnie, w każdym sezonie przychodzi taki dzień, kiedy ja naprawdę tracę rozum całkowicie i zaczynam rozdawać bilety na siestowe koncerty. Normalnie wręczam za darmo. I to jest właśnie ten dzień. Słowem, dzisiaj chciałbym dla Państwa zaoferować właściwie na wszystkie siestowe dni festiwalowe po dwa bilety, czyli takie podwójne zaproszenie. I w sumie może nie będę tym razem podnosił poprzeczki zbyt wysoko, wymyślał jakichś wyjątkowo wyrafinowanych konkursów, natomiast mam ogromną prośbę, żeby rzeczywiście pisali do nas tylko ci spośród Państwa, którzy są ostatecznie zdesperowani i wiedzą na 100%, że wybiorą się na siestowe koncerty. Że próbowali, ale biletów już nie było, no i teraz łukają i nagle taka okoliczność. Dobrze, a zatem 27 kwietnia, za dwa tygodnie dokładnie w niedzielę, to będzie ostatni główny koncert festiwalu Nancy Vieira. Está complicado. Busca vir está no mareado. Põe na prato que está custando. Oxi, mundo está rapaz. Mundo está complicado. Busca vir está no mareado. Põe na prato que está custando. Ninta lembra. Tempo das águas, tempo de cojeta na rubeira vou entrar. Minta lembra, tempo das águas, tempo de cojeta na rubeira vou entrar. Manhoso planeguinte, trabalho um catem, filho rico um caê, usei quinta faz. Manhoso planeguinte, trabalho um catem, filho rico um caê, usei quinta faz. Tira badiu, esse que é feito, destino badiu, disse que dará sorte de mundo, badiu catã, é pra não viver confortável. Tira badiu, esse que é feito, destino badiu, disse que dará sorte de mundo, badiu catã, é pra não viver confortável. Busca vida está no mareado. Põe na prato que está custando. Maoshi mundo está rapaz. Mundo está complicado. Busca vida está no mareado. Põe na prato que está custando. Minta lembra. Tempo das águas, tempo de cojeta na rubeira vou entrar. Minta lembra, tempo das águas, tempo de cojeta na rubeira vou entrar. Manhos planeguinte, trabalho um catem, filho rico um caê, você quinta faz. Manhos planeguinte, trabalho um catem, filho rico um caê, você quinta faz. Tira badiu, esse que é feio, destino badiu, se que tá dá sorte de mundo, badiu catem, é pra não viver confortável. vira badiu, esse que é feito, destino badiu, disse que tá da sorte de mundo, badiu que tem, é pra não viver confortável. Vira badiu, esse que é feito, destino badiu, disse que tá da sorte de mundo, badiu que tem, é pra não viver confortável. Vira badiu, esse que é feito, destino badiu, disse que tá da sorte de mundo, badiu que tem, é pra não viver confortável. No proszę, pani Anna O. z Ostrowa Wielkopolskiego wybierze się, jak twierdzi, na siestowe koncerty, a zwłaszcza na koncert Nancy Wiejry. Te bilety przed momentem jej poniekąd wirtualnie posłałem, ale obiecuję, że będą także bilety i na Mayra Andrade, i na Fatoumata Diawarę, i co absolutnie zdumiewające, bo tych akurat biletów nie było, zdaje się, już po godzinie od momentu, w którym oznajmiliśmy, że są w sprzedaży. Mianowicie będę miał także dla państwa dzisiaj jedno podwójne zaproszenie na koncert Angelique Kidjo. Słuchamy muzyki z naszej okolicznościowej kolekcjonerskiej płyty Siesta Festival, Siesta w Studio 2014 i oczywiście większość postaci to są nasi goście festiwalowi, ale są także ci, którzy w około festiwalowych koncertach się pojawiają na naszych siestowych muzycznych wieczorach. Między innymi Żero. Así, navegando sin sabor, me perdí con mi timón al pasar y luego te vi partir. Queda vacío. Venga, venga, con la mañana. Venga, venga, el sonido del viento. Por mi ventana y sueño, sueño que la cara del amor sonríe de nuevo. Aquí he terminado de llorar los restos de este amargo de volví hoy solo voy. Venga, venga con la mañana. Venga, venga, el soplo tibio de la brisa calma mi pena. Veo el sol por mi ventana y siento, siento en el ritmo de la vida. Oh, który na dwóch aż koncertach w Gdańsku w ubiegłym roku porwał festiwalową publiczność, pojawi się na jednym, jedynym koncercie w Polsce tej wiosny. To będzie 16 maja w Warszawie, w sali kongresowej. Bardzo zapraszamy i oczywiście będę w sieście miał dla Państwa jakieś podwójne z całą pewnością zaproszenie na Żero, ale jeszcze nie dziś, bo dzisiaj rozdaję kompletnie obłąkane bilety wyłącznie na nasz trójkowy Siesta Festiwal Czwarty. A to już za dwa tygodnie. No i teraz naprawdę wielki moment, mianowicie jeśli Państwo zechcą napisać jakiś błagalny mail w tej sprawie z tytułem Angelik, no to będę miał taką możliwość iście boską, żeby Państwu sprawić tę frajdę. Podwójne zaproszenie na koncert Angelik Kidjo czeka na Państwa. A to już była Angelik z najnowszej płyty, nie z naszej wyjątkowo świeżutkiej, jeszcze pachnącej, ciepłej płyty festiwalowej. Siesta w Studio 2014. To była Angelik z nowego albumu i w dodatku na instrumentach klawiszowych, obok niej nieśmiało, nie śpiewał w chórkach, jak się wydaje, a szkoda. Dr. John, a Angelique 26 kwietnia w Gdańsku usłyszy pani Klaudia z Warszawy. Będę jeszcze miał sporo biletów na Siesta Festival dzisiaj dla państwa, ale na moment odłóżmy ten temat, a raczej sięgnijmy pamięcią wstecz, nie za daleko, tydzień zaledwie. Kiedy tutaj spotkałem się z państwem w ubiegłą niedzielę, byliśmy wszyscy bardzo podnieceni dwoma aż koncertami Sary Tavares w warszawskim Teatrze Studio, na które gnałem prosto z Trójki, żeby się tam z państwem zobaczyć. Kto był, to wie, że takiego szału, zwłaszcza w finale, to Teatr Studio i w ogóle warszawskie koncerty muzyki świata nie pamiętają od dawna. Ale ja chciałem zwrócić uwagę na coś innego, że Sara ponownie zresztą, bo to jest artysta, który z nią wędruje od wielu lat, więc ponownie przywiozła ze sobą Luisa Caracola, który to Luis Szelako po raz pierwszy wystąpił też jako lider, przynajmniej w jednym utworze. I sporo było rozmowy o tej jego nowej płycie. Myśmy niewystarczająco wiele czasu poświęcili jego albumowi, moim zdaniem, i chciałbym to teraz naprawić. A zatem, wspominając koncert Sary sprzed tygodnia, zapraszam Luisa, żeby pojawił się w swoim repertuarze. Luis Caracol ze swojej pierwszej autorskiej płyty Divagar. Ładny album ukazał się ostatnio. Być może już państwo go słyszeli, bo postać to znana, flagowa. Poniekąd tęskniłem za tą płytą od dłuższego czasu, bo to jest zapis koncertu sprzed ładnych paru lat. Ale kiedy już straciliśmy wszelką nadzieję, to proszę bardzo. Na pewno państwo poznają. Should I believe that you would say scar on your face. That beautiful face of yours. Don't you think that I know they've hurt you before? Take this man to your Michael z płyty Symfonika. I to mi od razu podrzuciło pomysł, żebyśmy teraz, mamy jeszcze kwadrans w tej odsłonie siesty, ułożyli sobie taki tryptyk z naszych ulubionych płyt, wymyślonych trochę tak jak ten album Georgia, to znaczy, że wielcy piosenkopisarze naszych czasów postanowili wziąć swoje stare piosenki i opowiedzieć je na nowo językiem orkiestry symfonicznej. No to spróbujmy. Ciekaw jestem, czy moje wybory spotkają się też z Państwa entuzjazmem. Cherokee Louise is hiding in this tunnel in the Broadway bridge. We are crawling on our knees. We've got flashlights and batteries. We've got cold cuts from the fridge. Last year about this time we used to climb up in the branches just to sway there in some breeze. Now the cops on the street, they want Cherokee Louise. People People like to talk, tongues are wagging over fences, they're wagging over phones. All their doors are locked, God, she can't even come to our house, but I know where she'll go. To the place where you can stand and press your hands like it was bubble bath. And as high as me, down under the street, my friend, Cherokee Louise. Ever since we turned 13, it's like a minefield walking to the door. Going out, you get the third degree, and coming in, you get the Third World War. Tuesday after school, we put our pennies on the rails, and when the train rolled by, we were jumping around like fools, going, look, no heads or tails, going, look, my lucky prize. Then she runs home to her foster dad, he opens up his zipper and he yanks her to her knees. Oh, please be here, please, my friend, Cherokee Louise. Cherokee Louise is hiding in this tunnel in the Broadway Bridge. We're crawling on our knees. We've got comics and magazines. I know where she is. She's in the place where you can stand and press your hands like it was bubble bath. Down under the street, my friend, Cherokee Louise. Oh, Cherokee Louise. Poor Cherokee Louise. Tak, to chyba moje ulubione arcydzieło gatunku, Joni Mitchell i Travelogue. A wśród tych płyt, gdzie wielcy tego świata sięgają po swoje dawne piosenki i opowiadają je na nowo językiem orkiestrowym, no nie może zabraknąć w Sieście zwłaszcza tego albumu. Scientific means to bliss, will supersede the human kiss. A subatomic chain, or maybe galvanize the brain. A biochemic chain. chance? Will I live on each romance? Or ever should we care when there are arrows in the air? For my lover's ancient art that goes straight to my heart. Sugar-coated pill will give our lovers time to kill. I think they're working far too much for the redundancy of touch. Why will make me yours are a million deadly spores for my lover's ancient art that goes straight to my heart. Straight to my heart. Tomorrow's seeds right here, and you can hold them in your hand, or let them fall into the sand. If our love is pure, the only thing of which we're sure, then you can play your part and fly straight to my heart. If I should seek community and love you with impunity, then the only thing to do is to pledge myself to you. So for me it is not hard. You're the bright star in my chart. You go straight to my heart. Z japońskiego wydania płyty Symphonicities, Sting. I jeszcze przynajmniej we fragmencie taki drobiazg, co niech będzie pięknym preludium do koncertu tego artysty już niebawem w Polsce. This proud land we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I am a man whose dreams have all deserted. I've changed my face, I've changed my name. But no one wants you when you lose. Don't give up, 'cause you have friends. Don't give up, you're not beaten yet.